Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Natursept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 lutego, jest 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef ABW wysłał pisma przedsądowe do posłów Platformy Obywatelskiej. Uważa, że naruszają jego dobra osobiste, łącząc go ze sprawą spółki Srebrna. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w rozmowie z brytyjską premier nie zgodził się na renegocjację brexitowej umowy. Przed Muzeum Narodowym w Krakowie stanęły monumentalne rzeźby Henry'ego Moore'a. Posłowie PO Marcin Kierwiński, Cezary Tomczyk, Robert Kropiwnicki i Krzysztof Brejza otrzymali przedsądowe pisma od szefa ABW. Piotr Pogonowski domaga się zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych i przeprosin. Chodzi o wtorkową konferencję PO, podczas której politycy partii zapowiedzieli, że zwrócą się do premiera o zawieszenie w obowiązkach koordynatorów służb specjalnych, szefa CBA i szefa ABW, który ich zdaniem jest blisko związany ze spółką Srebrna. Posłowie PO uważają, że pismo to wykorzystywanie ABW do walki z opozycją. Zwrócili się także do Izby Administracji Skarbowej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli skarbowej w spółce Srebrna. Ich zdaniem firma nie odprowadziła podatków w związku z usługami, jakie wykonał dla niej austriacki biznesmen Gerald Birkfellner, mówi poseł PO Zbigniew Konwiński. Prace przygotowawcze wykonane de facto dla Srebrnej, co wskazuje sam Jarosław Kaczyński, są jej przychodem i zgodnie z przepisami winny być opodatkowane zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT. Beneficjentem prac przygotowawczych jest Srebrna, przyznaje to w nagraniach Jarosław Kaczyński. Jest ona bowiem właścicielem gruntu pod budowę, więc ona powinna zapłacić podatek CIT. Usługi przygotowawcze bowiem zwiększyły jej majątek. Dziś Gazeta Wyborcza ujawniła fakturę z czerwca 2018 roku, którą wystawiła spółka Nunaton, powołana przez spółkę Srebrna specjalnie do budowy bliźniaczych wieżowców w centrum Warszawy. Według gazety to właśnie brakiem faktur prezes PiS-u Jarosław Kaczyński miał uzasadniać odmowę wypłaty Birkfellnerowi pieniędzy za jego usługi. Tak zarzuty PO komentuje senator PiS-u Jan Maria Jackowski. Platforma Obywatelska uważa, że jest to nieprawidłowość. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że nie było żadnej nieprawidłowości w tych spotkaniach i w tych rozmowach i w tych projektach i każda ze stron pozostaje przy swoim zdaniu. Natomiast oczywiście każdy ma prawo podejmować takie czynności w oparciu o przepisy prawa w Polsce, jakie uważa za stosowne. Natomiast nie mnie jest komentować, ponieważ nie jestem przedstawicielem Izby Skarbowej. Komentując publikację wyborczej, rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek napisała na Twitterze, że faktura, o której napisała dziś gazeta, nie jest podstawą do dokonania płatności, bo w niej nie wiadomo, o co chodzi. Taką fakturę każdy może wystawić każdemu, napisała Mazurek. Problem ze ściągalnością VAT-u to nie tylko sprawa państwa, ale i wadliwa konstrukcja tego podatku, mówił przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u Janusz Cichoń. To był wiceminister finansów. W Sejmie jest Michał Fedusio. Janusz Cichoń podkreślał, że konstrukcja podatku VAT i tego, kto ma go płacić, czy kupujący, czy sprzedający, stwarza potencjalną możliwość wyłudzeń. Mogła być ona wykorzystywana szczególnie w okresie gospodarczej hossy, gdzie sektor usług i obrotu towarami dynamicznie rósł. Wykorzystać to mogli również potencjalnie także przestępcy podatkowi, zeznawał Janusz Cichoń. To wszystko nie zmienia faktu, że mieliśmy, ale także mamy dzisiaj, mogę powiedzieć, że od zawsze, problem z poważnymi ubytkami dochodów budżetowych związanych z oszustwami VAT. Bo w jakiejś mierze on został wkomponowany w sam VAT, który no nie jest narzędziem doskonałym i póki co nie możemy się doczekać jego zmian, czy też zastąpienia VAT-u innymi rozwiązaniami. Rozpoczęła się 5. godzina przesłuchania obecnego posła Platformy Obywatelskiej i właśnie zarządzono przerwę w posiedzeniu zespołu śledczego. Z Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy za te relacje. Pod koniec miesiąca ma dojść do kolejnego spotkania premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej. Theresa May i Jean-Claude Juncker uzgodnili to podczas prawie godzinnej rozmowy w Brukseli. Przewodniczący komisji powtórzył stanowisko i wykluczył możliwość renegocjacji umowy brexitowej, czego domaga się Londyn. Grupy ekspertów z każdej ze stron będą w najbliższych tygodniach próbowały znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na przyjęcie umowy brexitowej w brytyjskim parlamencie. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Przed Muzeum Narodowym w Krakowie stanęły 4 monumentalne rzeźby Henry'ego Moore'a, jednego z największych artystów XX wieku. To zapowiedź wystawy pracy angielskiego rzeźbiarza. Marta Bosak, Muzeum Narodowe w Krakowie. 4 największe i najbardziej reprezentatywne dla twórczości Moore'a rzeźby. To są ogromne brązowe figury, mają około 3

just like a river, it's never ending. It's just like a river, it's never ending. I'm alone now with my thoughts, how we could make it. Anna Regulska, Michał Owczarek, Michał powiedziałem, tak? Mariusz Owczarek, a Michała pozdrawiamy przy okazji. Marek Niedźwiecki, Mirek Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo serdecznie, to Racja Trójki. Uśmiecham się szeroko, bo za oknem tak piękne słońce dzisiaj rano. Dzień jest coraz dłuższy, coraz piękniej się dzieje i mam nadzieję, że już idziemy w dobrym kierunku. Co jakiś czas ta płyta zespołu Fleetwood Mac, Illume, to ten utwór, który zaczął nasze spotkanie, co jakiś czas ta płyta mnie dopada po raz kolejny i ponieważ w poniedziałek mówiłem o tym, że z niedzieli na poniedziałek śniło mi się, że rozmawiałem ze Stevie Nicks, no to sięgnąłem znowu po tę płytę i jest naprawdę fantastyczna. Say You Will, płyta z 2003 roku, ale nie przypuszczałem, że wtedy, 15 lat wcześniej, kolega Lindsey Buckingham, który jest tutaj najważniejszy na tej płycie, bo jest producentem, aranżerem, wykonawcą, wokalistą, najwięcej jego piosenek, że już wtedy przewidział, że nastąpi to pożegnanie. Just what to do. about me. Now I say goodbye to you. It's so hard to find your way. When the lights come around, still it happens every day. So don't let it get you down. Just a time within a time. Just a scheme within a scheme. A little one within a world. Just a dream, just a dream. Now I finally found my way. Won't you say goodbye to me? Yeah. Now I say goodbye to you. Now I best be on my way before the night turns blue. Won't you say goodbye to me? Say goodbye to you. Won't you say goodbye to me? Now I say goodbye to you. No jednak, now I say goodbye to you. Goodbye, Fleetwood Mac, cudowna płyta Say You Will. Jeśli mają Państwo, proszę sięgnąć. Cudowny wieczór, na pewno. No właśnie, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka, tam po audycji ukaże się cały zestaw piosenek, można będzie sobie poszukać wszystkich informacji, no i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Since you've been gone, an awesome change has come about. My life is different now. I'm not the same without you. I'm evolving at a really astounding rate of speed into something way cooler than what I was before. I feel much stronger than I have in years. My mind is sharp and my spirit's sound. Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown an inch taller since July. What in the world is going on? Please tell me. Without you, I now have eyes to see. Some other day. Since you've been gone, it's like somebody switched the everybody's heart and everybody's dreams, girl. I don't need sleep anymore, but if I close my eyes, I'd sleep the sleep of the gods. I'm not the same without you. No, no. Donald Fagen, piosenka nosi tytuł I'm not the same without you. No jak już tak mnie złapał ten Fleetwood Mac, to tak poszedłem dalej Donald Fagen, no i dalej, dalej. Doggy dog! In the dungeon and whitewashed hawks, hell hating, calling low. Dog eat dog. Holy, hope in the hands of snake bite evangelists and like the tears. And big wig financiers. On prime time crime, the victim begs. Money is a road to justice, and power walks it on crooked legs. Prime time crime. Holy, hope in the hands of snake bite evangelists and racketeers. Taken. Some are treated well in these games of buy and sell, and some, like poor beasts, are burdened down to breaking. Doggy dog. Fly man, doggy dog, you can lie, cheat, scheme, scam, beat him any way you can. Decisions. Johnny Mitchell, Doggy Dog. A przy okazji artyści szykują kolejną płytę z jej piosenkami, ale o tym innym razem. Natomiast teraz wiadomość bardzo dobra dla fanów Hailey Tuck. Cactus Tree to jest piosenka, którą napisała też Johnny Mitchell. Za chwileczkę Hailey będzie ją śpiewała, ale chciałem Państwu powiedzieć, jeśli jeszcze Państwo nie wiedzą, że w najbliższą sobotę 9 lutego, godzina 20 w gdańskim klubie Żak w ramach zimowej odsłony 22 festiwalu Jazz Jantar wystąpi właśnie Hailey Tuck. Mamy zaproszenia. Mariusz przy telefonie 2 2 7 3, a Hailey śpiewa Johnny Tuck. There's a man who's been out sailing in a decade full of dreams. He takes her to a schooner and he treats her like a queen, bearing beads from California with their amber stones and green. He has called her from the harbor, he has kissed her with his freedom. He has heard her off to starboard with the breaking and the beating of the water waves while she was busy being free. There's a man who's climbed a mountain and he's calling out her name, and he hopes her heart can hear 3,000 miles. He calls again. He can think her there beside him. He can miss her just the same. He has missed her in the forest while he showed her all the flowers, and the branches sang a chorus as he climbed the scaly tower of a forest tree while she somewhere being free. There's a man who sent a letter and he's waiting for reply. He has asked her of her travels since the day they said goodbye. He writes, wish you were beside me, we can make it if we try. He has seen her at the office with a name on all his papers. Through the sharing of the profits, he'll find it hard to shake her from his memory while she's so busy being free. There's a lady in the city and she thinks she loves them all. There's the one who's thinking of her, there's the one who sometimes calls, there's the one who writes her letters with his facts and figures scrawled. She has brought them to her senses, they have laughed inside her laughter. Now she rallies her defenses, for she fears that one will ask her for eternity, and she's so busy being free. There's a man who sends her medals, he is bleeding from the war. There's a jouster and a jester, and a man who owns a store. There's a drummer and a dreamer, you know there may be more. She will love them when she sees them, they will lose her if they follow. And she only means to please them, and her heart is full and hollow like a cactus tree while she's so busy being free. Like a cactus tree being free. Katarzyna, pan Krzysztof i pan Tomasz z osobami towarzyszącymi zobaczą Hailey Tak w tę sobotę w Gdańsku. Proszę napisać, jak było. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Dobra wiadomość dla fanów muzyki The Eagles. Don Felder, kiedyś gitarzysta Eagles, wydaje swoją nową płytę i to będzie już w marcu, a zapowiada go taka piosenka. I marzec zapowiada się nieźle. American Rock and Roll, nowa płyta Dona Feldera. No od tej poprzedniej to minęło, zaraz, 12, 19, 7 lat. Thank you. Somewhere among all these stars, the wind whispers, oh, so sweetly, this is the road to forever. This is the road to This is the road to forever. Tytułowa piosenka z przedostatniej już teraz płyty Dona Feldera, 2012 rok. A kto tutaj tak ładnie na gitarze grał? Steve Lukather. No to nawet oto. She seems to fall in love with everyone who passes by. Though she says she cares, when she does, it doesn't show. To nowa płyta zespołu Toto, Old is New, Fearful Heart, jedna z nowych kompozycji w tym zestawie. Tylko 10 utworów, ale warto było chyba czekać. Na razie tylko w sieci te nagrania pojawią się w takim dużym, dużym zestawie podsumowującym 40 lat działalności zespołu. No właśnie, podsumowującym. To teraz może taka piękna piosenka. Say goodbye to all your pain and sorrow. Say goodbye to all those lonely nights. Say goodbye to all your blue tomorrows. Now you're standing in the light. I know sometimes you feel so helpless. Sometimes you feel like you can't win. Sometimes you feel so isolated. You'll never have to feel that way again. You are not alone. You're not alone. Never thought I'd find the road to freedom. Never thought I'd see you smile again. Never thought I'd have the chance to tell you you're not alone. You Are Not Alone z płyty Long Road Out of Eden. To też taka płyta, która czasami mnie dopadnie i wtedy muszę sobie jej posłuchać. Chwaliłem się kiedyś, że mam 4 egzemplarze tej płyty. Jedną polską, jedną amerykańską, jedną australijską i jeszcze jedną amerykańską, taką mocno poszerzoną, gdzie na drugiej płycie jest nawet Please Come Home for Christmas. Collector's item. No, pozbyłem się. Mam jeszcze tylko tę jedną amerykańską, właśnie, która brzmiała dzisiaj i tę, którą kupiłem sobie 2 listopada we Fremantle Co-Perth w dzień premiery tej płyty. No bo nie mogło być przecież inaczej. Staram się pozbywać trochę płyty. Na przykład mam 7 chyba płyt Lionela Richiego tego samego tytułu, bo na każdej jest inny dodatkowy utwór, ale przesłucham to i kilka będzie do wydania. To tak przy okazji. Polskie Radio PL / Trójka, to polecam, nasza strona internetowa. Jutro w LP Trójce będę namawiał Państwa jeszcze do głosowania na listę, a jutro lista ze Szczyrku. Piotr Metz ją poprowadzi. Piotr, który za chwileczkę pojawi się tutaj też. To wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. No i na zakończenie ta specjalna wersja Long Road Out of Eden. Dobrego dnia.